4 koła SAWC. Mitsubishi Eclipse Cross. Wybierz własny kierunek. Przyjdź do salonu i poznaj rodzinę SUV-ów Mitsubishi z rabatem do 17 tysięcy złotych w pakiecie Travel. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, sobota, 1 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 9 osób, dzieci, ich opiekun z Polski ma lekkie obrażenia po wypadku autokaru pod Wiedniem. Ludowcy omawiają wyniki ostatnich wyborów do Europarlamentu. Ziemia zatrzęsła się na południowym wschodzie Albanii. W wypadku polskiego autokaru pod Wiedniem zostało poszkodowanych 8 osób, 7 dzieci i ich opiekun. Według lokalnej policji stan poszkodowanych nie jest poważny. 55 dzieci ze szkoły podstawowej w Żarkach na Śląsku jechało do Włoch na zajęcia zielonej szkoły. Około 3 nad ranem autobus zahaczyła naczepa tira jadącego sąsiednim pasem. Żaden z pojazdów nie wypadł jednak z drogi. Lekkie obrażenia ma też kierowca tira. Według informacji lokalnych mediów uszkodzony autobus został odholowany przez policję. Uczestnicy wycieczki wraz ze wszystkimi poszkodowanymi, którzy opuścili szpital, wyruszą w dalszą drogę transportem zastępczym. Ocena wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego i pytanie, w jakiej formule ludowcy wystartują w wyborach do jesienią. Taki jest plan na dzisiejsze posiedzenie Rady Naczelnej PSL-u. Dziś nie zapadnie jednak decyzja, czy w wyborach jesienią wystartujemy w ramach Koalicji Europejskiej. Tak mówił w śniadaniu w Trójce Jarosław Kalinowski. Na pewno w czerwcu, w przeciągu 3 tygodni, taka decyzja ostateczna będzie, ale my dzisiaj będziemy przedstawiali tezy programowe. Punktem pierwszym będzie deklaracja światopoglądowo-ideowa, no, żeby przeciąć te dywagacje, które no, zaburzyły w pewnym sensie tą kampanię ostatnią, bo mało było o sprawach europejskich, a najwięcej i co będzie w tej wojny deklaracji? Światopoglądowej. No, będzie pokazanie, jakim ugrupowaniem byliśmy, jesteśmy chrześcijańsko-demokratycznym. Sprawy wartości chrześcijańskich zawsze dla nas stały na pierwszym miejscu. Przypomnijmy, że w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego mandaty zdobyli 3 działacze stronnictwa, dotychczasowi europosłowie Jarosław Kalinowski i Krzysztof Hetman, a także Adam Jarubas. W kończącej się kadencji PSL miało 4 europosłów. Trzęsienie ziemi na południowym wschodzie Albanii miało magnitudę 5,3. 5 osób zostało rannych, kilka domów uszkodzonych. W sumie w ciągu 2 godzin doszło do 6 wstrząsów. Albania leży w strefie podatnej na trzęsienia ziemi. Większość wstrząsów, podobnie jak w Grecji, nie jest odczuwalna. Brakuje rodzin zastępczych. Potrzebni są ludzie, którzy chcą pomagać stworzyć tymczasowy dom dla dzieci i młodzieży. Tak mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Mirosława Zielony. To rodzinę powinniśmy dopasowywać do dziecka, a nie odwrotnie. Każde dziecko jest inne, każda rodzina jest inna. I naszym zadaniem jest umieścić dziecko w takiej rodzinie, która będzie odpowiadała potrzebom tego dziecka. Także im więcej rodzin, tym większa nadzieja na to, że możemy lepiej, intensywniej pracować z każdym z dzieci, które zostały bardzo skrzywdzone przez własnych rodziców. Być rodzicem zastępczym to ogromne wyzwanie, dodaje dyrektor Mirosława Zielony. Wprowadzamy do swojego domu, do swojej rodziny obcą osobę i dużo pokory, dużo cierpliwości, dużo miłości, dużo empatii trzeba, żeby dziecko poczuło się dobrze i żeby powiedziało ciociu, wujku, bo przecież nie mamo i nie tato, dobrze, że jesteście. To jest ogromna odpowiedzialność, większa niż wychowywanie własnego dziecka. Kandydaci na rodziców zastępczych przechodzą odpowiednie szkolenie, rozmowy ze specjalistami. Chętni mogą zgłaszać się do powiatowych centrów pomocy rodzinie. Nawet 100 tysięcy osób spodziewają się organizatorzy spotkań młodych Lednica 2000. 23. spotkanie odbędzie się pod hasłem Wierz, że Cię kocham, mówi ojciec Wojciech Prus. Wierz, że Cię kocham i dzięki temu możesz być mocniejszy niż warunki, w których przyszło Ci żyć. To był taki motyw, który nam zapisał ojciec Jan Góra właśnie za Janem Pawłem II. Tylko żeby wiedzieć, że ja jestem kochany, no to ja potrzebuję tego doświadczyć. I myśmy się zastanawiali, gdzie tego doświadczamy. No i doświadczamy tego oczywiście w spowiedzi i oczywiście we mszy świętej. Oficjalne rozpoczęcie o 17:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej w Zielonej Górze, tam 26 stopni, 25 we Wrocławiu, 24 stopnie w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, 22 stopnie w Olsztynie, Suwałkach, 21 stopni w Zakopanem. Po południu zachmurzenie małe, umiarkowane w całej Polsce. Przelotnie padać może jednak na północy, w centrum i na południowym wschodzie. Zagrzmi w Łodzi, Kielcach i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

proszę o odpis, jeśli czytasz ten list, opisz proszę, ściskam cię mocno, twój syn. Ja jeszcze zdrów, liczę, że tata też, może nie ranny mój tata gdzieś jest. Mocno mnie martwi i smuci, że nie wiem gdzie jest, nie wiem czy wróci tu. Michał Kowalonek jest naszym gościem. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Twoja nowa płyta ukazała się 24 maja, czyli w ubiegły piątek, i nosi tytuł O miłości w czasach powstania. I czytam, że jest zbiorem specjalnie skomponowanych i napisanych piosenek, do napisania których za inspirację posłużyły dzienniki podania wierszy z czasów powstania wielkopolskiego. Nie wiedziałem, że masz takie zainteresowanie. Wiesz co, jestem powstańcem. Mój pradziadek, moja prababka poznali się podczas powstania. Babka była sanitariuszką, dziadek dostał strzał w nogę i poznali się w taki sposób, że ona, u niej w domu, bo wiesz, to wtedy nie były to sanitariuszki czasy, tak? Działały w ogóle wszędzie, everywhere, więc poznali się, tak długo się opiekowali sobą, że jestem tutaj i moi rodzice także. Taka historia sentymentalna dla mnie, bardzo taka melancholijna wręcz podróż. To nie jest najłatwiejszy temat, żeby napisać piosenki o tym właśnie, prawda? No nie jest, ale znalazłem sobie klucz właśnie takiej relacji, znalazłem sobie coś takiego uniwersalnego, przynajmniej tak to czułem, tak to odebrałem, wiesz, przyjaźni ojcowskiej, miłości kochanków, kłótnie kochanków, i takich rzeczy poszukiwałem, żeby trochę odczarować może te podania historyczne, które są, które czytamy w liceum, czy dalej w innych latach jakby studiowania tego powstania. Ono jest takie trochę przypisane mężczyzną, a ta rola kobiet jakoś tak pochowana, tak, że miały gotować, siedzieć w domu i czekać, więc postanowiłem to na swój sposób odczarować i trochę inaczej nazwać. Mhm. Kiedy dostałem tę płytę jeszcze bez okładki i taką blaszkę tylko do posłuchania, trochę, i wiedziałem, jaki jest tytuł, troszkę się bałem włożyć do odtwarzacza, bo właściwie nie wiedziałem za bardzo czego się spodziewać, i po przesłuchaniu nawet nie znałem tytułów jeszcze wszystkich piosenek, doszedłem do wniosku, że świetnie sobie poradziłeś z tym trudnym tematem. No, dziękuję. A jedna z moich ulubionych piosenek to jest ta. Czemu mi serce tak bije ogromnie? Że aż w uszach czerwona krew dzwoni? Czemu słońcem się pali wkoło mnie? Blask, co srebrem jaśnieje na broni. Jakieś orły się w kurze trzepocą. Jakaś myśl się w nas rodzi szalona. słońcem się pali wkoło mnie. Blask, co srebrem jaśnieje na broni. Czemu rwą się tak potężne ramiona? Samsonową zbierając wciąż mocą. Może ziemia się żarem rozpali. Może słońce rozpadnie się w pyle. Jakieś orły się w górze trzepocą. Jakaś myśl się w nas rodzi szalona. Za dzień jeden, za moment, za chwilę. Coś się stanie, coś w gruzy się zwali. Za dzień jeden, za moment, za chwilę. Coś się stanie, coś w gruzy się spali. Może ziemia się żarem rozpali. Może słońce rozpali się w pyle. Dzień jeden za moment, za chwilę. Czemu mi serce tak bije? Michał Kowalonek jest naszym gościem. Michał, powiedz jeszcze, z kim nagrywałeś tę płytę? No, zaprosiłem kilku moich ukochanych gości. Od początku w Matkach Maciej Fortuna, genialny trębacz. Bogna Jurewicz, zespół Hello My Sunshine, wrocławski zespół. Dagmara, Daga Gregorowicz, czyli Daga Dana i aktualnie Dobre Bo Dobre. Adaga we wspaniałym czasie teraz, jakby idealny czas dla siebie ma, taki artystyczny. Daniel Grupa, który zamyka mi tą płytę taką miniaturką, impresją na motywach Paderewskiego. Marcin Bors, który produkuje tą płytę razem ze mną oraz na basie troszkę przygrywa, i cały mój taki ukochany od 20 lat zespół Snowman, który wchodzi do studia i nagrywa na żywo cały jeden kawałek, i Wojtek Grabek robi tą kropkę nad i w tej piosence, więc taki zestaw sobie wymarzyłem i zrealizowałem. No pięknie. Dobrze, że powiedziałeś o Snowmanie, bo tak naprawdę zespół cały czas istnieje, prawda? Tak, zespół ma się dobrze, nagrywa cały czas, koncertujemy, latem pojeździmy po Polsce. Zwolniliśmy teraz na moją prośbę, żebym mógł zadbać o tą płytę, trochę o niej poopowiadać. Też cały czerwiec jadę sam z gitarą do małych miejsc, nawet mieszkań, czasami we Wrocławiu w mieszkaniu. Będę opowiadał bardziej niż grał, bo wolę gadać niż śpiewać. Już się naśpiewałem, teraz będę opowiadał. Powiedz mi, co ci dało te 6 lat, kiedy byłeś wokalistą zespołu Mysłowic? Wiesz co, pozwoliło mi tak przypatrzeć się przede wszystkim, trochę warsztatowo, przypatrzeć się, jak legenda pracuje w studio, jak radzą sobie z rozwiązaniami niektórych piosenek, jak radzą sobie ze sobą w busie, jak się traktują na co dzień, ile pokory od każdego z nich wymaga to, żeby dalej na koniu zbroi biec. Więc ogromne doświadczenia. Oprócz tego, wiesz, no pół świata zwiedziłem. Poznałem Eda Sheerana, Hoziera, Lenego Krawica na koncercie w Memphis na wspólnej scenie. Więc spełnienie marzeń właściwie. No właśnie tak myślałem, że to była dla ciebie taka szkoła tego, jak się jest artystą. Tak, prawda? Tak. Na scenie. Nie miałem wcześniej takiej możliwości. Rzeczywiście, wiesz, wsiadasz w samolot i lecisz w trasę i nagrywasz płytę i właściwie 2-3 lata to mnie tak z korzeniem po prostu wyciągnęli z mojego Puszczykowa małego i do Mysłowic wiesz, wsadzili. I, no i dużo razem pięknych i smutnych i wkurzających i cudownych rzeczy przeżyliśmy. Takie koło całe emocji nam się, myślę, wszystkim kilka razy zakręciło. No i, ale jak tak właśnie z czasem patrzę na to, to raczej chyba z wdzięcznością. Raczej z wdzięcznością trzymam kciuki cały czas za chłopaków. Wiem, że mają nowego wokalistę. Wiem, że jadą, grają teraz koncerty letnie, więc ściskam ich mocno i trzymam kciuki. Michał Kowalonek, rocznik 1979. Patrzę, że urodziny masz 29 czerwca, tak, czyli teraz, za moment. Tak. No właśnie, zmiana kodu na czwórkę z przodu. To ma dla ciebie jakieś znaczenie? Tak, no już przestanę wtedy słuchać trójki, nie? Przejdę na czwórkę. Nie. Czas, w ogóle nie czuję czasu. Chyba czuję się nawet jak ten Benjamin Button, po prostu coraz młodszy. Okej. Okay. A 29 czerwca akurat w Dolinie Szarlaty John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, będzie miał koncert. Także... No to może sobie zrobię prezent. No to przy okazji zapraszamy, bo Trójka jest patronem. No właśnie, wróćmy jeszcze do tej płyty Miłość w czasach powstania. Mówiłeś o tym, że koncerty na razie z gitarą, bo chcesz też trochę pogadać. Tak, chcę. Ale planujesz koncerty ze zespołem? No wiesz co, no, udało nam się zagrać w Trójce. Udało nam się zagrać w Trójce koncert tydzień temu, który był w ogóle też dla mnie takim przeżyciem metafizycznym wręcz, bo przechadzając się Świętym Marcinem w Poznaniu, napotkałem na miejsce coworking muzyczny, gdzie różni ludzie związani trochę z Akademią Muzyczną imienia Ignacego Paderewskiego mają tam próby, spotykają się, grają koimpra, improwizacje i ja im zaproponowałem, że bardzo chętnie się z nimi spotkam i ten, kto będzie miał ochotę, po prostu zderzymy się i zaczniemy improwizować i zobaczymy, co z tego wyjdzie, pod warunkiem, że przesłuchacie najpierw tej płyty, którą nagrałem, bo nie chciałbym zmieniać tonacji, chciałbym zaśpiewać je w takiej formie, jakiej są, no i miesiąc pracy wspólnej, cudowni ludzie, miłość, po prostu radość i no wszystko, co najważniejsze w muzyce popłynęło i przyjechaliśmy tutaj właśnie za szybę do studia i no i eksplodowaliśmy, więc ja nie wiedziałem, że tak to będzie wyglądało i dopiero mówię do menadżera, mówię, kurczę, Maciej, weź nam koncerty załatwiaj, bo to działa w ogóle, nie spodziewałem się. Także... No podczas tego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej też słyszeliśmy, że lubisz mówić. No właśnie, tak zacząłem od tego, nie zmieściła się ostatnia na półtorej piosenki, ale no tak, wiesz, zależało mi na tym, żebyśmy wszyscy się czuli dobrze, i zależało mi na tym, żeby docenić też tych muzyków, którzy wiesz, po prostu mega wielką robotę wykonali sami, ale też i wspólnie jakby, wiesz, odpuszczając niektóre rzeczy, które czasami tak bywa, nie? Że zależy ci na czymś i ciągniesz w swoją stronę, ciągniesz i ten domek z kart się rozpada, a tutaj każdy czuł, że jednak trzeba puścić i intuicyjnie pozwalać wszystkim na wszystko i to zadziała i zadziałało. Michał Kowalonek o miłości w czasach powstania. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Płyta jest w dobrych sklepach, między innymi w sklepiku Walędziku, który dzisiaj czynny, gdyby państwo się wybierali. Michał, dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Opowiem ci o ukrytym ogniu, czego nie było w planach. Do kobiet się zwracaj z miłością, bo odejdą, nim się obrócisz. Na pewno świat, gdzie nie budzimy się sami, kobietom.

Świat się zmienia, jego głos ciągle taki sam, zafascynowany muzyką klasyczną, Adriano Celentano, a wcześniej Nolwenn Leroy. Lubię tę piosenkę So Far Away from LA, ale po francusku. Nowa płyta Stinga. Jak to brzmi? Nowa płyta Stinga, a utwory dobrze znane. Was meant to clinch our lifetime's arguments. That nothing come from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a star. Like tears from a star. On and on the rain will see how fragile we are. How fragile we are. Znowu pięknie, choć trochę inaczej. Fragile Sting to z tej nowej płyty My Songs, na której śpiewa także wersje koncertowe utworów z repertuaru Police. to tak przy okazji. W czwartek miała urodziny Marii Fredriksen, ale naszym gościem tutaj był Chris Botti. To może dzisiaj? Taka wersja tego utworu tylko na naszej kompilacji z listą przebojów 1991 rok, Roxette. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. W środę minęło 35 lat od wydania tej płyty. The city where the firstborn died. muzycy grupy The Fix i to było słychać. Napisali Tiny tę piosenkę I Might Have Been Queen, tak się zaczynała płyta Private Dancer 35 lat temu, w środę to minęło. I jeszcze w sprawie Stinga, pan Jarek napisał, że Marcin w niedzielę nie zostawił suchej nitki na tej nowej płycie. Ja też trochę byłem przerażony niektórymi, zwłaszcza utworami. Moim zdaniem ballady się w jakimś sensie obroniły. Ale po co? Taka robota? Tego też nie wiem. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, to wszystko od nas. Chic na zakończenie. Ten sam zespół, który będzie na koncercie przed Filem Collinsem. Miłego dnia życzymy Państwu. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrapka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Tego lata trzy festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20s wybranym planem mobilnym, a słuchawki Galaxy Buds otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Dzień dziecka, czyli to tak, jakby dziecko miało urodziny. Dzień dziecka musi być codziennie. Świętuj Dzień Dziecka z Biedronką. Tylko 1 czerwca. Mrożąca super promocja. Kupując dwa wybrane lody, drugi tańszy otrzymasz gratis. Tak, drugi tańszy lód gratis. Tylko w sobotę lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu twoja.